हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार है, हम तुमसे प्यार करेंगे। हमें